Book 2 78 78 الصفات 1 прикметники 1 امرأة كبيرة السن стара жінка امرأة سمينة товста жінка امرأة فضولية допитлива жінка سيارة جديدة новий автомобіль سيارة سريعة швидкий автомобіль سيارة مريحة зручний автомобіль ثوب أزرق синє плаття ثوب أحمر червоне плаття ثوب أخضر зелене плаття شنطة يد سوداء чорна сумка شنطة يد بنية коричнева сумка شنطة يد بيضاء بيلا سومكا ناس لطفاء любязні люди ناس مهذبون ввічливі люди ناس مهمون цікаві люди أطفال محبوبون милі діти أطفال وقحون زخوالي діти أطفال مؤدبون слухняні діти